نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آيت 121 سورة آل عمران. وإذ اور جب غدوت صبح سویرے نکلے تم من اہلکا اپنے گھر والوں سے تبوئو تم متعین کر رہے تھے بٹھا رہے تھے المؤمنین مومنوں کو مقاعدہ ٹھکانوں پر مقامات پر للقتال جنگ کے لیے واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے. اس جب ہم مت ارادہ کیا طائفتانی دو گروہوں نے منکم تم میں سے ان کے تفشلا وہ دونوں بزدلی دکھائیں واللہ اور اللہ ولیہما مددگار تھا ان دونوں کا وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل بس چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون ایمان لانے والے مومن ولقد اور البتہ تحقیق نصرکم مدد کی تمہاری اللہ اللہ تعالی نے ببدر بدر میں وانتم حالانکہ تم اذل کمزور تھے فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو اذ جب تقولو تم کہہ رہے تھے للمؤمنین مومنوں کو الم کیا نہیں یکفیکم کافی ہوگا تم کو ایمدکم کہ مدد کرے تمہاری ربکم رب تمہارا بثلاثت آلاف سات تین ہزار کے من الملائکت فرشتوں سے منزلینا اتارے ہوئے بلا کیوں نہیں ان اگر تصبرو تم صبر کرو گے وتتقو اور تم تقوی کرو گے ویأتوکم اور وہ آئیں تمہارے پاس من فورہم اپنے جوش کے ساتھ ہذا اس طرح یمددکم مدد کرے گا تمہاری ربکم رب تمہارا بخمسی سات پانچ آلاف ہزار کے من الملائکت فرشتوں میں سے مصومینا نشان لگے ہوئے نشان زدہ وما اور نہیں جعلہ اللہ بنایا اس کو اللہ نے الا مگر بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم دل تمہارے بہی ساتھ اس کے ومن نصر اور نہیں مدد الا مگر من عند اللہ اللہ کے پاس سے، العزیز الحکیم جو زبردست ہے حکمت والا ہے، لیقطع تاکہ کاٹ دیں، طرفن ایک گروہ کو، من الذین ان لوگوں میں سے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا رسوا کرے ان کو، فینقلبو تو وہ لوٹ جائیں، خائبین ناکام ہو کر، لیس لکا نہیں ہے آپ کے لیے، من الامر معاملوں میں سے، شیئن کوئی چیز، او یا، یتوبا وہ معاف کر دے، مہربان ہو جائے، علیہم ان پر، او یا، یعذبہم وہ عذاب دے ان کو، فإنہم تو بے شک وہ، ظالمون ظالم ہیں، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ما جو، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو، فی الارض زمین میں ہے، یغفر بخش دے گا، لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا، ویعذب اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا نہ تم کھاؤ، الربا سود اضعافاً دگنا، مضاعفا کئی گنا، واتقوا اور ڈرو، اللہ اللہ تعالی سے، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پا جاؤ، واتقوا النار اور ڈرو آگ سے، بچو آگ سے، اللتی وہ جو، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، وَأَطِعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، لعلکم تاکہ تم، ترحمون تم رحم کیے جاؤ، وسارعوا اور جلدی کرو، الی مغفرت طرف بخشش کے، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، وجنت اور جنت کے، ارضھا ارض اس کا، چوڑائی اس کی، السماوات آسمانوں کے برابر ہے، والارض اور زمین کے، اعدت تیار کی گئی ہے، للمتقین متقین کے لیے، الذین وہ لوگ، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی السرائی خوشحالی میں، والضرائی اور تنگی میں، والکاظمین اور پی جانے والے ہیں، بند کرنے والے ہیں، الغیظہ غصے کو، والعافین اور درگزر کرنے والے ہیں، عن الناس لوگوں سے، واللہ اور اللہ، یحبو محبت رکھتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں سے، والذین اور وہ لوگ، اذا جب، فعلوا وہ کرتے ہیں، فاحشتن بے حیائی کا کام، او یا، ظلموا ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں پر، ذکر اللہ وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا پھر بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے، ومن اور کون ہے، یغفرو جو بخش دے، الذنوب گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، ولم اور نہیں، یسرو وہ اصرار کرتے، اللہ اوپر اس کے، ما فعلو جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، اولئک یہی لوگ، جزاؤہم بدلہ ان کا، مغفرت بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ونعما اور کتنا اچھا ہے، اجر العاملین اجر عمل کرنے والوں کا، قد تحقیق خلق گزر چکی، من قبلکم تم سے پہلے، سنن کئی امتیں، فسیرو تو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پھر دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبتو انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، حاذا یہ، بیان بیان ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظتن اور نصیحت ہے، للمتقین تقوی والوں کے لیے، ولا اور نہ، تہنو تم ہمت ہارو، سستی کرو، ولا تحزنو اور نہ تم غم کرو، وانتم اور تم ہی، الاعلون بلند ہو، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین مومن، ان اگر، یمسسکم پہنچا تم کو، چھو جائے تم کو، قرحن کوئی زخم، فقط تو تحقیق، مس القوم پہنچا ایک قوم کو، قرحن زخم، مثلہ اسی کی مانن، وتلک الایام اور یہ دن، نداولہا ہم پھیرتے رہتے ہیں ان کو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ولیعلم اور تاکہ جان لے، اللہ تعالی الذين ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ویتخذا اور بنا لے منکم تم میں سے شہداء گواہ شہید واللہ اور اللہ لا يحب نہیں محبت رکھتا الظالمین ظالموں سے وليمحص اور تاکہ خالص کر لے اللہ اللہ تعالی الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ویمحق اور مٹا دے الکافرین کافروں کو ام یا حسب تم سمجھا تم نے گمان کیا تم نے ان کہ تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں ولما حالانکہ نہیں یعلم اللہ جانا اللہ نے الذین ان لوگوں کو جاہدو جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے ویعلم الصابرین اور جانا صابروں کو صبر کرنے والوں کو ولقد اور البتہ تحقیق کنتم تھے تم تمنونا تم تمنا کرتے الموت موت کی من قبل اس سے پہلے ان کہ تلقوہ تم ملاقات کرو اس سے فقط تو تحقیق رأیتموہ دیکھ لیا تم نے اس کو وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے